миске смешайте кабачки, яйца, зелень, измельченную, свежую или сушеную, муку примерно 1 стакан, соль, перец и чеснок, продавленный через пресс, если будете использовать. Դիտմիկը ձուն կանաչ մանր կտրատած թարմը կամ չորը, ալյուրը մոտ 1 բաժակ աղը, բիբարը եւ սխտորը ճզմած, եթե կցանկանաք օգտագործել, խառնեք թասում։ Միսկա, թաս, միսկա։ Եսլի яйца очень мелкие, можно взять 3 штуки. Եթե ձուն շատ փոքր է, կարող եք 3 հատ վերցնել։ 3 штуки яйца, 3 штуки. Ձուն 3 հատ 3 штуки. А если средние или крупные, будет вполне достаточно 2 штук. А если средние или крупные, будет вполне достаточно 2 штук. Средние или крупные. Եթե ձուն շատ փոքր է, կարող եք 3 հատ վերցնել։ Հա։ Իսկ եթե միջին չափ է կամ խոշոր, բավական է 2 հատ։ Средние или крупные? Միջին չափ կամ խոշոր? Դաստատեշնա բավական է։